मैं तो भूत भविष्य दोनों कहा, हम भूत काल के एक ही कहते हैं, दोनों कर लो बढ़िया बात है। ये तो भूत काल के हम दोषी हुए, अब दोषी नहीं है। तो भूत काल के दोष है, हम अब दोषी कैसे माने अपने को? अब दोषी मत माने, दोष है हम दो काल में दोष हो गया है। हाँ। उसका फल नहीं मिलेगा क्या? तो फल मिल जाए तो मिल जाएगा, दोष तो नहीं रहेगा। फल मिलेगा नष्ट हो जाएगा दोष, अगर फल मिलेगा तो नष्ट हो जाएगा फल देकर के, दोष तो नहीं रहेगा। बोलो, खूब पूछो, ये मैं बहुत विषय खुलेगा। क्या क्या होता रहा उसको देखते रहे? नहीं होता रहे नहीं, दोष आएगा ही, दोष आया तो दोष वर्तमान दोष नहीं है, दोष क्यों मानो, स्वीकार मत करो। आप करता अमिति बनते मानते हो दोष, तो आपने मानो मत दोष हो, जब आवे दोष मत मानो। मूल में आप निर्दोष हो, ये कैसे, कब कहाँ दोष है? भूतकाल में दोष का दोषी मानते हो, और फिर आ जाएगा ये संभावना आप रखते हो, तब आता है, ये संभावना नहीं वो नहीं आएगा। कह रहे फिर तो सब स्वच्छ तो जाएंगे क्या, हम निर्दोष तो है नहीं, अब चाहे जो कुछ करो हमारे में तो कोई दोष तो है नहीं। ये दोष भी मूल है, ये भगवान दोषों की मूल है, दोष दोष पैदा होंगे, यही राक्षस होते हैं, असुर होते हैं। हमारे क्या दोष है? लड़ाई होती है, मेरे क्या दोष है बताओ सर? तो मेरे क्या दोष इसमें? आपने ऐसा किया, हमने ऋषि आ गया हमारे को, तुमने हमारे को ऋषि दी, तुम्हारा दोष, तुम ऋषि करो तुम्हारा दोष, हमारे क्या दोष? ये दोष समझ है, ऐसी मान्यता नहीं। वास्तव में आपका जीवन दोष है, ये बात आप मनन करो। अच्छा, कल वाली बात हम कोई पूछ ले, पूछो ये बात है, नारायण नारायण नारायण, बहुत ही बढ़िया चीज है, साधकों के लिए बहुत अमृतमय चीज है।